Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 10. Swoją drogą. No i przyszedł ostatni dzień sierpnia. Na szczęście to przejście do miesięcy jesiennych nie powinno być aż tak dramatyczne. Mamy w końcu weekend, który rozpoczynamy na dobre. Anna Regulska, Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Jutro już za nami. Spoglądaj w przyszłość. Tak śpiewał Lindsey Buckingham z grupy Fleetwood Mac na ich chyba mimo wszystko najlepszej, choć okupionej trudnymi relacjami płycie Rumors. A o tym nieśmiałym zaglądaniu myślami do września chyba nie trzeba przypominać. Przyroda nie pozostawia już żadnych złudzeń. Tym z Państwa, którzy mają niedosyt wakacyjnych podróży, polecam obrać kierunki południowe właśnie we wrześniu i w październiku. Temperatury są wtedy znane. znakomite. Ryzyko pobarzenia słonecznego niskie, ceny też spadają. U mnie od kilku lat to październik jest czasem letnich wakacji. No a poza tym w oczekiwaniu na urlop troszkę łatwiej się znosi wizję końca lata. U nas w audycji oczywiście podróże trwają cały rok, ale ta tematyka po godzinie 11:00. Na razie mnóstwo muzyki w Trójce, również tej, mam nadzieję, państwu nieznanej. W angielskim mieście Chichester 12 lat temu powstał zespół Dutch Criminal Report, który właśnie wydał płytę o nazwie nawiązującej do czasów, kiedy na terenie dzisiejszego Chichester, z którego pochodzą, Rzymianie założyli osadę Novium. No i nic dziwnego, że im się tam spodobało, bo to jest też bardzo słoneczna część Wysp Brytyjskich, blisko do wybrzeża, blisko do dzisiejszego kanału La Manche. Trochę chyba zapominamy o tym, że Wielka Brytania to też są piaszczyste plaże, to też są kolorowe drewniane domy stawiane na wybrzeżu i do takich właśnie obrazów na swoim najnowszym albumie nawiązują członkowie grupy Dutch Criminal Report. I'm outside, driving in my car. I'm outside, but the rain is coming down. Million tiny droplets spooling on the ground. Help, help, I can't breathe when you're not. Od poniedziałku do piątku w Trójce mamy dla państwa piosenki dnia. Są to polskie i zagraniczne nowości wybierane przez redakcję muzyczną, która czujnie śledzi rynek, by nic wartego uwagi państwu nie umknęło. I tak na przykład we wtorek słuchaliśmy między innymi najnowszej płyty amerykańskiego duetu Magdalena Bay. I ja dziś znów po ich płytę sięgam, nie mogąc się od niej oderwać, mówiąc wprost. Tyle nowej muzyki powstaje, tyle tytułów się ukazuje. Nie sposób czasem, mówiąc potocznie, to wszystko ogarnąć. Ale jakoś tak mam, że uparcie w przypadku tego albumu mój kciuk w serwisie streamingowym do tej płyty powraca. Te nieustające kliknięcia play. No to jest chyba to. W każdym razie album Imaginal Disc w ostatnich dniach towarzyszy mi bardzo często i zanim ta muzyka ponownie przemówi na antenie programu trzeciego, to jeszcze ciekawostka związana z tym albumem. A jest ona taka, że tytuł Imaginal Disc to jest w ogóle coś takiego, co mają w sobie larwy owadów. co zawiera zakodowane pewnego rodzaju dane dotyczące tego, jak dalej ta larwa ma się rozwijać, by stać się owadem. To są takie wskazówki, takie przewodniki, powiedzmy. No i na okładce płyty duetu Magdalena Bay widzimy kobietę, której jakaś ręka zza światów wsuwa do głowy dosłownie dysk w formie płyty kompaktowej. No wszystko to jest symbolem wgrania, posiadania jakichś informacji, po których może zajść transformacja, zmiana, metamorfoza. Takie jest pochodzenie tytułu i okładki tejże płyty. Wiem, że wielu słuchaczom ten album dosłownie nie może wyjść z głowy. Yeah. Death and Romance. To Magdalena Bay, a my zostaniemy przy znakomicie działających duetach. Takim bez wątpienia jest Oxford Drama, czyli zespół tworzony przez Gosię Dryjańską i Marcina Mrówkę. O ich tegorocznej płycie sporo mówiliśmy na antenie programu trzeciego. Oxford Drama w maju wystąpili też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a cały ten koncert jest dostępny m.in. na YouTube'owym profilu Trójki. Dla mnie ich muzyka ma w sobie coś, co otacza opieką słuchacza, coś, co jest zaskakująco blisko i co powoduje, że nasze ciało mimowolnie zaczyna się poruszać razem z tymi dźwiękami, które wydają się w pewnym sensie po prostu znajome. Welcome to your trip. We prepared some things for you. The 70s and 80s and the current times too are packed in a shiny box. Everything is bright so you can take them home and love them deeply every day and night. Here, where the worlds collide seems new and familiar at the same time. Here, where take their tricks right back and use what's already made. Show it with a twist so there will be no clue that it's already someone else's track. Here, where the worlds collide seems new and familiar at the same time. Już prawie pół godziny po 10:00 słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Jeśli jest to akurat moment jazdy samochodem, to proszę teraz uważać na drodze, bo zespół, który przed nami jest wybuchową, bardzo niespodziewaną nieraz mieszanką różnych wpływów muzycznych. od punk rocka przez tradycyjną muzykę nubijską po funk, aż do brzegów jazzu, tak mi się trochę po tyrmandowsku powiedziało. Wbrew tytułowi o balans będzie tutaj bardzo trudno. Melt Yourself Down. Ostrzegałam. Melt Yourself Down. Wielcy i najwięksi londyńskiej współczesnej sceny przewinęli się przez tę grupę, bo i Tom Skinner z Sons of Kemet, a teraz z The Smile i sam Shabaka Hutchings, znany jako Shabaka, który ostatnio pojawił się na takiej bardzo uduchowionej podniosłej płycie Ellen Reid, kanadyjskiej artystki. Nawet się zastanawiałam, czy nie zaprezentować próbki, ale to taka muzyka, która chyba niespecjalnie dobrze się miesza z sobotnią kawą czy herbatą na pobudzenie, bo Szabaka zamienił saksofony na flet. I trochę szkoda. Z Londynu przenosimy się muzycznie do Liverpoolu, ale przez Lublin, pomyśleliby państwo. W Lublinie właśnie w ubiegłym roku wystąpiła znakomita grupa założona pod koniec lat 90. i jakby tej litery L było mało, to nazywają się Ladytron. I choć staram się na koncerty chodzić regularnie i najlepiej w jak największej ilości, no ten występ przebił chyba na razie tylko tegoroczny występ zespołu R w jakimś takim moim bardzo osobistym rankingu. W każdym razie proszę posłuchać City of Angels. Mercury vapor overcome. To jedna z najnowszych propozycji grupy Ladytron, choć jak wspominałam, historia tego zespołu sięga końca lat 90. Według Briana Eno, jeśli lubią Państwo tego producenta i wizjonera dźwięku, można powiedzieć, jest to najlepsza grupa grająca muzykę pop, jaka kiedykolwiek istniała na Wyspach Brytyjskich. Mira Arroyo, jedna z dwóch wokalistek tej grupy, co ciekawe, była doktorantką genetyki na Oksfordzie, więc pewnie mogłaby nam więcej o tym wyimaginowanym dysku tkwiącym w larwach poopowiadać, tak jeszcze wracając do płyty Imaginal Disc Magdaleny Bay. My nie boimy się jednak zmian gatunków muzyki, elektroniki teraz troszkę mniej, choć ona powróci jeszcze przed południem w Trójce, na pewno. No i pozostajemy w Wielkiej Brytanii. Mam teraz nowość jeszcze gorącą, chciałoby się rzec. Album, który ukazał się wczoraj, płyta Midas zespołu Wunderhorse, na której brzmienie, myślę, że dobrze naprowadzi nas supportowa historia tego zespołu, bo występowali oni między innymi przed takimi zespołami jak Pixies, Falls czy Fontaines DC. Tak patrzę na zdjęcia grupy Wunderhorse. No, kreują się trochę na takich nonszalanckich, przypadkowo tylko złapanych obiektywem chłopaków. Ich płyta Midas, po polsku powiedzielibyśmy Midas, od króla Midasa, ukazała się wczoraj. Będę na pewno do niej wracała. A The Guardian już zapowiedział ich jako zespół galopujący w stronę czegoś naprawdę wielkiego. Co ciekawe, frontman tej grupy Jacob Slater w miniserialu na temat zespołu Sex Pistols wcielił się w rolę perkusisty. Paula Cooka to coś dla miłośników punk rocka. A skoro już wywołałam ten temat, no to będzie teraz trochę mocniejszego grania. Obiecuję za chwilę powrócić na spokojniejsze tory, ale najpierw australijska grupa Emil and the Sniffers, która wydała właśnie kolejny singiel zapowiadający ich album. Płyta nagrywana była w studiu zespołu Foo Fighters. Piosenka nazywa się Chewing Gum i jest zdecydowanym powrotem do ich punkowych korzeni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przejdziemy się motorem po mieście, będzie tak jak na filmach. Tego lata znowu stadion wyprzedaje jakiś znany artysta. Będziemy oglądać tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona chciałaby więcej. Kochanie, więcej nie ma już nic. Przejdziemy się motorem po mieście, będzie jak w teledyskach. Zaszyjemy się za miastem, chociaż zima tego lata nie wyszła. Będziemy oglądać tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona pyta, czy serio, czy tylko bawi się konwencją. Na Mazury ją weź. Tyle czego chcę, to słońca. ładnie wyglądasz, ty kucy. Imponuje mi tak bardzo ten francuski styl. Nie kupuj nowych kurtek, w starych dużo lepiej wyglądasz. Chłopaki z Wrocławia. Duet Bluszcz, a wcześniej australijska grupa Amel and the Sniffers, która już zapowiedziała europejską trasę koncertową. Nieco ponad 8 minut dzieli nas od godziny 11. No myślę, że po tych utworach to już wszyscy wstali. Zanim zaproszę Państwa do kraju położonego w południowo-wschodniej części Europy, wrócimy do miejsca, które w zasadzie nie daje się w żadną mapę tak łatwo wpisać, chociaż wiemy, że jakąś drogą można tam dotrzeć z Kansas, a przynajmniej udało się to pewnej Dorotce. Kilka lat temu Sufjan Stevens spotkał się z Angelo De Agustinem w Nowym Jorku, no i muzycy postanowili stworzyć wspólnie piosenki, dla których bazą stały się takie nocne sesje filmowe. I pod wpływem filmowych klasyków, ale także nieco mniej zapomnianych, nieco mniej znanych filmów oglądanych nocą o poranku, po prostu siadali do pisania piosenek. No i pewnego dnia udało im się powrócić do krainy Oz, a te dźwięki już teraz na antenie Trójki. Niebawem także najważniejsze informacje z Polski i ze świata, a po godzinie 11 zapraszam na rozmowy o Rumunii, gdzie świętowany jest dziś Dzień Języka Rumuńskiego wśród naszych gości, między innymi rumunistka Julia Obrzut oraz reporterka Dorota Filipiak. All my life was calling. All my dreams were buried away. You love me, but you don't know me. In due time, you'll throw it away. I'll be there to play my part. Wanna keep us safe. Love was in my heart that I feel. Carried away. You want me, but you can't own me. I survived, but I'm still afraid. Tell me this, tell me this. Do you see me cry? Do you see me cry? Do you wish I could? Follow my